radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya, Isma no riguis. Sigueu molt benvingudes i molt benvinguts a l'edició 453 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radio Trama. Comença el Pim Pam Pum, quan estem en directe a la sala Xavier Vinader del casal independentista i popular Can Capablanca, seu de la Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell, que una setmana més us acosta el bo i millor de la música combativa, de la mà del Pim Pam Pum, aquest programa que avui arriba a la seva secció edició 453 i que amb tanta il·lusió fem per totes vosaltres. Avui tenim un programa molt i molt especial perquè, primer de tot, com heu escoltat o com no heu escoltat, avui no està l'Isma, aquella veu sensual de trinxera per oïdes dissidents. Avui el company Isma, que normalment ens fa aquestes falquetes de presentació, el tenim malalt i, clar, no pot venir perquè els serveis secrets de la Conselleria d'Educació potser investigarien i sabria que la baixa no és real i no està a casa descansant. Així que per això ens està costant una mica arrencar tot plegat. Això és el primer, però el segon és que avui és un programa molt, molt, molt especial perquè estem molt ben acompanyats avui amb Valiente, que ens ve a presentar el seu nou treball titulat Lawless, que no sé si ho he dit bé, però crec que repartirem aquest nom diverses vegades. Què tal? Com vas, Valiente? Hola, bona tarda. Bona tarda. Bé, bé, bastant bé. Sí? Sí. Has vist aquí com començàvem? Estupendo, l'inici, m'encanta. Hem fet el que hem pogut, la pressió de l'Isma aquí en la sombra és... Es nota. Sí, sí. I què? Ara què farem? I res, el primer però que farem com cada programa és presentar a totes les companyes que estem a la taula i ho intentarem, va. El primer a ser presentat és aquell que toca de meravella aquestes tecles infernals que a més són noves, que venen del segon, tercer o cinquè infern, però de l'infern ben nou, l'estimadíssim Ricky. Què tal, Ricky? Doncs molt bé, molt bé. Mira, aquí encara habituant-me a les noves tecles, però més o menys ho tenim per la mà ja. Es fa el que es pot, ja ho sabeu. I molt content de un programa més, fer un programa especial aquí amb entrevista en directe amb el Valiente avui. Fantàstic. I diem-ho de les tecles perquè va gripar l'altra taula de so que teníem, va morir, bàsicament. Se'ns va morir una taula de so i... Bueno, l'últim programa ja la vam fer servir aquesta, la nova. Sí. Però sí, tot just l'estem aquí coneixent els botonets que té molts més botons que l'anterior. I sona de meravella, això sí. I com sempre també, l'altre que ens acompanya habitualment és el Manolo. Què tal, Manolo? Molt bé, content, que feia molts dies que no venia, des de abans de Setmana Santa, amb líos varios, i per fi avui he pogut venir una mica. Estic una mica... que necessitava venir, perquè és la setmana d'abans de Sant Jordi i estic com a locker. Però content d'estar aquí al programa aquest especial, de veure aquesta taula nova, que li hauríem de fer una foto i fer-li una d'aquí 10 anys, també. Ara és tot brillant. No té pols, no té la ronyeta aquella negra que s'acumula a les... Ni birra per sobre, ni res. Ja se li posarà, està bé. Gràcies, calçotada Can Capablanca, per ajudar-nos a conèixer aquesta nova Behringer. I tant. I rei, jo mateix, que jo tampoc vaig ser-hi l'altre dia. De fet, portem uns programes així eclèptics des del punt de vista de components, no? O sigui, sí. Ni tu, Pau, ni tu, Manol, l'havíeu vist, la taula. Vale. No, va venir l'Eric, no? Em sembla. Clar, és que era l'Eric. Vale. És que no érem l'Isma i jo sols. Clar, era l'Eric que ens va fer... Joder, ens va anar molt bé. Que... Sí, però clar... L'Eric va venir dos programes seguits, no? Em sembla, o molts seguits, com a mínim. Sí, un abans de Setmana Santa, un després, sí. Sí, sí. Sí, la veritat, sembla que ens estiguem fent una entrevista a nosaltres mateixos, sí, directament, que també està bé. Però... Bueno, quan no hi ha algú que posi ordre, doncs és el que passa, que divaguem. Sí, l'última vegada, perquè les que no sapigueu, l'última vegada que no va venir l'Isma, el programa va durar 3 hores. Esperem que avui Calanya. No sigui així. L'entrevista amb els Calanya. Sí, sí. Sí. I va haver-hi una expansió d'un virus malèvol per aquí també. Estàvem en etapa post-Covid, o Covid encara, perquè... Post-restriccions del Covid. Sí, això sí. Bueno. Bueno, si voleu, seguim amb el programa. Una de les coses que fem també quan comencem és fer una dedicatòria, i sempre comencem així. La dedicatòria d'avui és prou especial, perquè el programa d'avui el volem dedicar a la plataforma Salvem la Bassa de Llinars del Vallès. El gaig de Llinars del Vallès, la Coordinadora per la Salvaguarda del Montseny i la Coordinadora, Associació per la Defensa del Corredor Montnegre i el Baix Montseny, estan en guerra. Sí, ja que a Llinars del Vallès estan tapant una bassa de més d'una hectàrea de superfície. La zona humida més gran de Llinars, ignorant el context de crisi global climàtica, ecològica i social que estem vivint. Novament ens trobem amb accions polítiques que posen el capital davant de la vida. Fruit de l'activitat minera d'una antiga bòbila que va perforar per sota del nivell freàtic des de fa més de 12 anys, s'ha creat una bassa d'aigua de l'aqüífer. És a partir de l'abandonament de l'activitat minera que la vida ha ocupat de nou aquest espai, ara ple d'aigua. Aquesta nova zona humida ha estat un espai cada cop amb més vida, amb desenes d'espècies animals i vegetals que l'habitaven. Avui, la mateixa empresa que va ser expedientada i sancionada anys enrere per abocar residus il·legals en aquesta zona humida és l'encarregada de restaurar, com en diuen ells, colgant-la de terres procedents d'obres d'arreu. Ens trobem en un dels pocs i danyats biocorredors entre el Montseny i el Corredor. La crisi ecològica i el canvi climàtic ens mostren quins camins no hem de recórrer, però el capitalisme novament es tapa els ulls, posant el benefici d'uns pocs damunt la vida de totes i de moltes altres espècies. Som conscients que el problema no és aïllat, que no se centra en un propietari sense escrúpols. La problemàtica va més enllà. És quelcom estructural, una lògica de creixement, entre cometes, que es veu reflectida en tot el seguit de macroprojectes que es pretenen desenvolupar al territori. Lluites com la del Quart Cinturó, el PDU del circuit de Montmeló, el Hard Rock, el Zero Port, així com moltes altres lluites, són exemple d'un eix compartit, una lluita en contra d'aquest capitalisme ferotge, el qual ens està abocant a un col·lapse econòmic, ecològic, social i climàtic. Mentre les decisions es prenguin sota la lògica del capital i la dominació, fent prevaldre la propietat privada, serem la majoria les que hi perdrem. Mentre no entenguem que som una espècie més dins d'un ecosistema, continuarem destruint la vida. Per tot això, ens plantem i diem prou. Hem decidit acampar indefinidament per tal que els objectius marcats siguin una realitat. Primer punt, aturar l'entrada de camions i la destrucció de la bassa. Assenyala i denuncia públicament aquest sistema que va contra la vida. Generar un espai on trobar-nos, coneixem-nos i organitzar-nos. Des del pim-pam-pum, tot el suport a la gent de Salvem la Bassa. No passaran. Molt bé, penya. Doncs després d'aquesta dedicatòria tan especial, el programa d'avui compta amb un protagonista destacat. És el nostre amic Valiente, que en primícia ens ve presentar el seu nou treball, Lawless. I per si no ho sabeu, doncs explicarem una mica com va això. Anirem intercalant l'entrevista amb cançons d'aquest nou treball, Lawless, i esperem que... Lawless? Bueno, ja en parlarem. I esperem que... Re, que gaudiu de Valente. Que ben trobat. Se t'ha acudit ara? Sí, no? Sí. Ara mateix, eh? Hòstia, que cabron, eh? Que boníssima aquesta. Bueno, si voleu, començarem. Dir-vos que hem tingut aquesta setmana un debat intens sobre si anàvem a fer el programa a la bassa de Llinars, però per circumstàncies vàries, perquè l'Isma estava malalt, perquè ja havíem quadrat aquest programa des de feia dies, doncs al final hem decidit fer-ho aquí, però hem fet aquesta dedicatòria també per des d'aquí la ràdio donar veu a les companyes d'allà. I sense més dilatacions, comencem. Llavors, ens podries explicar una mica, Valiente, aquest acte que estàs preparant pel 29 d'abril? En què consisteix, on serà i tot això? Però abans d'explicar-vos, us he d'agrair que em feu l'entrevista i que em fa molta il·lusió de presentar les meves cançons aquí al Pim Pam Pum. Perquè és l'únic programa de ràdio que escolto. Ah, sí? Llavors sí, em fa especialment il·lusió que la primera vegada que s'escolti la meva música sigui aquí. Molt bé, moltes gràcies, home. Llavors, la pregunta era sobre el 29. El 29 d'abril, d'aquí dos dissabtes... Fas la presentació oficial. Faré la presentació oficial del disc a Barberà del Vallès, a l'espai de Rulers Craft Beer, que és una cerveseria artesana de Barberà, que produeixen allà mateix la birra. I bueno, pues, com que és poc coneguda, hem pensat també de donar-li una mica d'espai perquè la conegui la gent del poble. Tenen un espai molt guapo sota la cerveseria, que tenen pues, també l'escenari, i els agradaria obrir aquest espai per fer events culturals i obrir-ho al poble, al final. Amb escenari i tot, eh? Amb escenari i tot. Hòstia. que ja cal, perquè últimament els pobles no estan molt units, no? I el CEA Sota pues, deu estar més o menys insonoritzat, entenc. Està bastant insonoritzat. Que bé. Tenen equip de so. La il·luminació no és la hòstia, però hi ha il·luminació. Llavors, bueno, mica en mica s'ho han currat bastant, porten 3 mesos de curro, i mica en mica volen que aquest espai sigui una mica o sigui, de tothom. L'espai és recent. Fa 3 mesos que tenen aquest espai. La cerveseria em sona que ja fa més. La no? cerveseria sí. ja existeix de fa anys. Ho tenien un espai a un altre indret de Barberà, vale. més petitó, on feien, ja produïen la seva birra, però ara pues, han fet aquesta inversió i hosti, quina inversió, eh? Molt bé, molt Vaya bé. Tela. I on és això? És al costat de Can Serra. Sabeu el Lucena? Sí. Al costat. Ah. És l'antiga penya d'Andalusia o... Mm-hmm. Ah, vale, en aquella cantona, és veritat, tenia sí. com una para baix. Sí, sí, sí, hòstia. Allà mateix. Hòstia, tela. Hòstia, és un cacho espai, allò, és un eh? Superespai. Ui. És un superespai, en realitat. Jo us convido a totes a venir, ni que sigui, a fotre un cop d'ull. Perquè, bueno, aquell dia, a part de jo presentar el disco, vindrà un col·lega d'aquí de Sabadell que té... Pues 19 anyets i és raper, està començant amb el rap i li està donant bastanta canya, es diu Tash, i a part del concert de rap i la meva presentació hi haurà Berenar Vegà i esperem que hi hagi un espai per les criatures, llavors que és apte per tots els públics i que... I molta birra artesana. Molta birra artesana. Hi haurà beguda sense alcohol també. Ho he demanat perquè dic, hòstia, que hi ha gent que no beu alcohol. Si venen nens i... Clar, no els hi podem forçar a beure birra artesana, no? No, no, ha de bé per tots i tant. Clar que sí. Molt bé, doncs... Quins gèneres musicals has triat per aquest nou àlbum? A què sona el Lawless? Hòstia, quina pregunta. Jo no esperava que em fes aquesta pregunta perquè no sé què respondre. No sé, jo dic que és folk punk, perquè així ja m'ho trec de sobre. Folk punk, sí. Bueno, i el que anava a preguntar també, perquè no ho hem posat, i crec que mereix ser preguntat, qui ets, d'on vens i què carai fas aquí? O vols explicar una mica... Hola, em dic Albert. No, o sigui, una mica trajectòria, o el que et vingui de gust explicar una mica de tu i la música, quina connexió teniu. Vale. Pues de petita tocava als Gegants de Barberà amb la Caixa. Ah. Això va ser el meu primer contacte amb la música. I bueno, vaig créixer i tal, i als 17 anys vaig pirar-me a viatjar una mica i vaig arribar a alguns puestos on hi havia molta música i jo portava un violí casualment, mai he anat a l'escola de música ni res, però bueno, casualment tenia un violí i vaig començar a fotre fort, sobretot als carrers. La gent em donava pasta perquè marxessi i jo era, bueno, pues si vinc aquí a fer pasta i em dones pasta, estic aconseguint el meu objectiu. Sí. Llavors bé, diguem-ne que la gent d'Europa en general m'han pagat la carrera i bueno, pues, mica en mica i perseverància i actitud he aconseguit fer sonar mitjanament bé el violí i després va arribar l'acordió casualment també i pues, lo mateix, vaig acabar fotent-li canya. I amb l'acordió em permetia cantar, amb el violí no. Mm-hmm. Llavors vaig començar a composar amb l'acordió i em sento bastant més realitzada amb l'acordió que amb el violí, perquè puc cantar o cridar, com tu vulguis veure, els temes que a mi m'importen. Mm-hmm. Home, déu-n'hi-do, no? El violí deu ser bastant complicat. No sé què és difícil, sí. Però al final crec que és un dels instruments complexos i difícils d'aprendre, no? Sí, però són 4 cordes al final. I l'acordió tela, no? Sí. També. I cantar alhora, clar. Jo considero, amb l'experiència de tocar el violí i l'acordió, penso que l'acordió és molt més difícil que el violí. Sí? Sí. Bueno, i a més piques amb el peu. Que això a també... més pico amb el peu, clar. Sí. Bueno, sí, també és portar el ritme, no és tan fàcil. I ballo. I balles, home. I de tant en tant faig guinyo d'ojos. O sigui, tant l'acordió com el violí ho has anat aprenent tu soli, o sigui, no... No sí. T'ha ensenyat algú, has tingut algú allà que també tocava al costat i que t'ha anat... No, o sigui, sempre hi ha hagut gent al voltant meu que m'han anat donant consells i dient-me coses. O sigui, he tingut milions de mestres. Lo que no he anat mai a una escola reglada ni oficial. No has anat a la folkiscola? A la folkiscola no. Sí, sí, però no a la folkiscola oficial. A la folkiscola del carrer. Del carrer de la Lo que passa que no sé llegir música. Les partitures. No sé llegir partitures. Hi ha tota la part teòrica, me la perdo una mica, però bueno, tiro d'oïda. Bueno, Bueno, en general està bé. La música normalment la gent la consumeix escoltant-la més que llegint-la, no? Així que clar, estarà bé. Sí, sí. I seguim amb les preguntes. Per què li has posat aquest nom a l'àlbum? Per què es diu així? I just quan ho estava dient abans m'he rigut perquè m'he donat de... T'has adonat per què, no? Vale, vale. Aviam, lawless en anglès vol dir sense llei, no? Però casualment jo comparteixo vida amb una personatge que és increïble, que és la Loles, que és la meva companya peluda, que fa pues, més de 10 anys... Que la tenim aquí a l'estudi. Està aquí dormint. Fent la migdiada, molt sí, bé. Sí. Com el farà Bub. Fa més de 10 anys que va amb mi i m'aguanta, que això... Joder, telita, eh? I l'acordió, aguanta l'acordió. Aguanta a mi i a l'acordió, saps? Sí, sí. I em sento ultra acollida per ella i ens ho donem tot, efectivament. Me l'estimo moltíssim. No sé què seria la meva vida sense ella. I és una forma de dedicar-li algo molt important a la meva vida, que és un àlbum així com el que he fet ara. Li dedico a ella perquè me l'estimo a saco. I perquè un company americà un dia em va dir: "Hòstia, es diu Loles." I va dir: "Pues sí, clar, es diu Loles." Dic: "Oh, Loles." I vaig caure jo, hòstia, que en anglès Loles és sense llei. I li va el pelo, li va el pelo a la Loles. Que maco, que maco. Déu-n'hi-do, quina bona casualitat. I una altra pregunta que està fora de guió, Isma. Diguem-ho, perquè l'Isma és el que sempre es curra les entrevistes. Sí, home, s'ho curra moltíssim, la veritat. I avui, encara que no hagi vingut, s'ha currat l'entrevista. Sí, sí, tenim aquí el nostre guió... Però sí, bueno. Sí, gràcies a aquest guió estem fent l'entrevista, després sempre. Després passa, quan està l'Isma també se'ns acudeixen coses i anem aquí... També divagant, sempre. Jo el que et volia preguntar és si això és el primer treball d'estudi que tens o tens uns altres treballs. Tinc treball amb altres grups. Vale. En solitari vaig gravar un disc en un estudi, perquè és un estudi, però era un estudi pues, autogestionat, amb els recursos que podíem tenir en aquell moment, i al final la qualitat musical no és la millor. Hi ha molta energia, hi ha molt actitud, està guai, s'escolta bé, però no és una qualitat que podries posar a la ràdio, per exemple. Mm-hmm. És més maqueta, no? Potser, per dir-ho d'alguna manera. Sí, jo li dic disc perquè és un disc, però sí que la gran majoria de gent diria que és una maqueta. Bueno, perquè ens entenguem, no? la qualitat. Que es pot assumir, que jo crec que és molt bona. La veritat és que les gravacions que hi han prèvies d'altres feines i tot, és crec que és prou bona. Avui en dia les maquetes ja sonen bastant bé. Nosaltres, quan diem maqueta, els que tenim una edat, pensem en les maquetes, casset, no? Les maquetes sí, noventeres, sí, sí. Que sonaven allò... Que sonaven fatal. Sí. Però avui en dia ja... Que sonaven pitjor que un directe d'ara, gravat amb un mòbil. Exacte. Mm. Sí, sí. Molt bé, doncs, si us sembla, anem a escoltar els dos primers temes que ens porta Valiente avui. Són Holandès Errante i Malarratza, que és una versió en castellà d'una cançó siciliana del 1500, si no anem equivocades. Què t'agradaria destacar d'aquestes dues primeres cançons? Pues d'Holandès Errante la vaig compondre una mica en contra de mi mateixa. Per què? Perquè a mi el tema de parlar de mi em semblava molt egocentrista, però també entenia que, arribat a aquest punt, haig de crear el personatge de Valiente Folk i haig de presentar-me al públic, i llavors aquesta de Holandès Errante és una mica una descripció de la meva vida, de qui sóc, què faig i com afronto el dia a dia. Com la primera pregunta que t'hem fet, eh? Hauríem pogut tirar directament. I després Malarratza, que és una traducció, he fet la traducció al castellà del sicilià. És una cançó bastant important per mi perquè fa molts anys que m'acompanya, i bastant important per la penya de Sicília perquè resulta que quan es va crear Itàlia, pues, com que van agafar tota la cultura siciliana, la van arrossegar cap al nord i van intentar crear una cultura comú, quan en realitat Sicília té més a veure amb Turquia que amb Itàlia. I bueno, és com una cançó que en realitat parla de Crist i de l'Església i de més, però jo penso que és una metàfora per explicar una mica tot aquest conflicte. Uh-huh. I bueno, ja escoltaré la lletra. A mi m'encanta la lletra d'aquesta cançó, i bueno, espero que us agradi. I està traduïda més... O sigui, al ser una versió, la lletra és més teva pròpia adaptada o és... La lletra l'ha intentat... És literal o adaptada? No? L'ha intentat mantenir literal, excepte dos parts. Una que parlava de no em tractis com un gos i per motius poètics he posat rata en comptes de gos. I l'altra que diu que si ets home i no un malalt, i a mi això, pel tema de gèneres, no m'agradava i he posat persona. Mm-hmm. Bueno, són canvis mínims. Són les úniques dues llicències que m'he permès, perquè la resta és literal el que diu la lletra en sicilià. Molt bé. Genial, doncs arriba la música combativa al pim-pam-pum, de la mà del Valiente. Des del nou treball Lowless us deixem amb primer Holandès Errante i després Mala Raça. Som-hi! Cristo mi patrono me maltrata, me trata como si fuera una rata. Se lo lleva todo con sus manazas, ni siquiera mi vida dice que es mía. Destruye la Jesús, ta mala raza. Destruye la Jesús, te pediría. Sí, te lo pediría. Y Cristo le responde de la cruz. Su justicia que la tome, si no lo hace no lo hará nadie. Si eres persona y no solo un enfermo, escucha bien este consejo mío. Yo no estaría aquí en la cruz clavado si hubiese hecho caso de lo que digo. Yo no estaría aquí en la cruz clavado. Te lamentas que no te lamente, cógete un bastón y reviéntale los dientes. Te lamentas que no te lamente, cógete un bastón y reviéntale los dientes. Te lamentas que no te lamente, cógete un bastón y reviéntale los dientes. Te lamentas que no te lamente, cógete un bastón y reviéntale los dientes. Fantàstic, valiente, rebentale el diente. Vale, gràcies. Aquí la rima ràpida i fàcil. Seguim amb l'entrevista, parlant... Bueno, primer, genial, les dues cançons. Una passada, la veritat és que... Vale, gràcies, gràcies. Que molt guapes, sí que es nota la gravació, la qualitat, és una passada. La veritat, aquí estem molt emocionades i crec que qui estigui escoltant ara mateix això també deu estar igual d'emocionat i emocionada. I seguirem una mica més amb l'entrevista. Parla'ns, si et sembla bé, una mica del procés de producció del disc, on ha sigut i com ha... On i quan i com, sí. Per què, no? Bueno, sí. Per què, sí. Perquè em sortia de la cresta. Això ja està. A on ha sigut aquí Sabadell? Jo buscava un estudi que tinguessi una mica d'experiència amb l'acordió. Per què? Perquè si algun tècnic de so està escoltant el programa sabrà que l'acordió és el pitjor instrument per sonoritzar. Llavors no volia, per molt que l'estudi fos professional, no volia que qualsevol agafés la meva música i la sonoritzés. Llavors vaig acabar aquí a Sabadell, casualment, hi ha un estudi que és Conectando Studio, que és l'estudi de Che Sudaka. Uh-huh. I Che Sudaka tenen un acordeonista, que casualment és el propietari d'aquest estudi. Llavors pues, vaig parlar amb ell i li vaig explicar una mica el projecte, i va estar d'acord i pues, ens vam llançar de cap. Déu-n'hi-do. Sí. I explica'ns una mica de, si et sembla bé, de la gravació de pistes, és a dir, has gravat tots els instruments tu, t'han ajudat, hi ha hagut col·laboracions... La meva idea inicial sí que era gravar tot jo, però per tema de pressupost i temps i de més, al final he hagut de delegar algunes de les funcions, com el baix, que per començar jo no toco baix, llavors no hauria pogut. Me l'ha gravat un company des de Granada, wow, que això de les noves tecnologies està molt bé perquè permet aquest tipus d'interaccions. I després Joel Sánchez m'ha gravat també les percussions. I hi ha hagut una sèrie de col·legues, el Carles, l'Oli, la Mire i jo que hem fet els coros, i el Pepico també, el Pepico Bueno, que no me falte. Pues has tingut bones col·laboracions, sí, sí, també, sí. No? Déu-n'hi-do. Per sort tinc gent al voltant meva que té molt de salero. Molt bé, teníem una pregunta, que era què et sembla el màster final del disc. ¡Qué zorra! Però ens saltarem la pregunta i sí que et preguntarem què et sembla de moment, com està quedant el treball, vull dir, a falta d'escoltar el so final. Explicaré una mica perquè ha dit això el Manolo. I és que pues, jo pensava venir aquí al Pim Pam Pum ja amb el màster i dir, penya, mira, paf, aquí ho teniu. Però resulta que el que esteu escoltant no és el màster, és el mix. I falta masteritzar, m'ho estan fent des de Xile. Okay. Llavors, com que està tan lluny, pues, triguen a arribar. Per la diferència horària. Clar. Potser sí, hi ha algú remant ara mateix. Clar, ara mateix m'ho estan portant. Amb un màster a la butxaca. Sí. Però per això mateix, pues, em sap greu, però no podeu escoltar el màster, ni jo tampoc. Llavors, a mi em sembla una barbaritat lo que, com està quedant, sí. I ja està, estic com flipant amb el so. I aquesta col·labora xilena? Qui t'està fent això? És un compa d'aquí de... Bueno, és d'allà, de Xile, però pues el vaig conèixer aquí a una casa ocupada a Esplugues de Llobregat, la fàbrica, que per cert, el 5 de maig tocaré a la fàbrica presentant el disco, o sigui que ja sabeu, veniu El col·lega xileno no serà l'Hernán Vidal? No. Ah. Ui, quasi, quasi. Ui, que va estar per allà també. No, és Marcelo... I per aquí, clar. Per allà i per aquí. Marcelo Ponce. Un company que, bueno, arrel d'una publicació que vaig fer per Instagram, jo no tenia qui em podia masteritzar i es va oferir, d'acord, i vaig dir, hòstia, pues em salves la vida perquè m'estic quedant sense pasta, literalment, o sigui, ja estic començant a demanar pasta per poder cobrir coses perquè se m'ha anat de pressupost, tot això. Molt bé. I, bueno, seguim desgranant aquest Loveless que avui us estem presentant. Les següents dues cançons són La Cofradia i El Fin. Valente, quines temàtiques aborden aquests dos temes i per què vas triar aquestes temàtiques? A veure. Bueno, ja veureu que jo sóc una persona molt, molt hiperoptimista i llavors La Cofradia, pues, fa uns anys vaig llegir un article que deia, defensava que havien fet un estudi de les centrals nuclears de tot el món i que un cop el nivell del mar pugés, la gran majoria de les centrals nuclears quedarien sota el nivell del mar. Llavors, la conseqüència d'això seria que el mar seria radioactiu, perquè tots els residus radioactius s'abocarien al mar. Llavors, La Cofradia parla d'això, parla del futur que ens espera. Però no deixo de pensar que hi ha una mínima possibilitat. I quina és la mínima possibilitat? Pues, les corporalitats dissidents que estan donant canya al sistema i que ens construirem els nostres vaixells. I no veurem aigua de mar, però construirem els nostres vaixells i estarem per allà amb una cofradia donant pel sac sempre, mentre la resta de la humanitat s'extingeix. O sigui, és una distopia, no? Sí. Això és una distopia. I El Fin. I El Fin, una altra cançó molt positiva. Ara ja estem al mar, tot ha col·lapsat. Ja estem al mar, no? ja ha col·lapsat tot. Llavors, pues, la vaig començar a escriure, bueno, la vaig escriure el 2017. I una mica pues, tenia la percepció de que estava canviant el nostre entorn en qüestió de gènere. i pues era una forma de visibilitzar-ho, no? I penso que en aquell moment pensava que es normalitzaria la percepció queer. Ara, a dia d'avui, ja puc dir que, hòstia, pues tenia raó, perquè s'està portant sobre la taula el tema del gènere i d'una manera bastant extensa, fins i tot al Parlament, saps? I no res, pues és una cançó que defensa totes les corporalitats dissidents. Molt bé. Aquí està. Espero que us agradi. Doncs, per continuar amb la bona música de trinxera, pareu bé les orelles, perquè arriba de la mà del Valiente la cofradia primer i després el fin. Somos la cofradía que navegará sobre las aguas radioactivas de tus malas decisiones. Somos la cofradía que navegará sobre las aguas radioactivas de tus malas decisiones. Un galeón de transgéneres, provocatines, libertines y salvajes. Muy poco queda erguido ya de las promesas de bienestar. Y lucharemos hasta que la última forma de autoridad no sea más que un recuerdo gastado, de un suspiro de un nazi aplastado en el barro. Somos la cofradía que navegará sobre las aguas radioactivas de tus malas decisiones. Somos la cofradía. Y lucharemos hasta que la última forma de autoridad no sea más que un recuerdo gastado, de un suspiro de un puto nazi aplastado en el barro. Estamos hartos de tanta gordofobia, homofobia, transfobia, xenofobia, pobreza intelectual. Así que vete acostumbrando a vivir con ello. Bueno, bueno, bueno, Valente, això cada cop pinta millor, tot s'està animant amb aquests dos següents temes, que eren Cofradia i el Fin, no? Eren? Del fin hasta el fin. Del fin hasta el fin. Doncs això, com deia, aquests dos següents temes que hem escoltat d'aquest Lowless de Valiente Folk, que avui esteu escoltant en primícia aquí al Pim Pam Pum. Ens encanta que ens hagis fet aquesta proposta, ens encanta que vingueu aquí a presentar els vostres discos i que els podem escoltar aquí. La veritat que és una meravella. I de moment podem dir que és molt llibre d'estil... O sigui, compleix molt amb el llibre d'estil, això. Estàvem anant una mica calmats, no sé què, cada cop més emocionades i tal, i ara amb aquesta del fin és com que has entrat un altre pla, ja veurem com es desenvolupa. Ha entrat la bateria. Això és bateria. Fins aquí puc llegir. Ha entrat la bateria, no sé què passarà. Bueno, a veure què passa. Vinga, continua l'entrevista del Valiente. Volem preguntar-te ara per tot el tema de grafisme i imatge. A càrrec de qui va? Qui se n'ha encarregat? Pues jo mateixa. Això és un projecte totalment autogestionat. Llavors, sí que estic delegant una miqueta en algunes companyes al voltant meu que s'han oferit. Tinc el José, que és un veí que m'està fent el que és l'acabament del disseny gràfic, sobretot ara del booklet que estic editant, me l'està ficant en lloc, però el que és el logo, pues el vaig idear jo, tot i que al final ell m'ho ha fet que quedi ben quadrat, ben centrat i de més. Guai. Això mateix, i al bucle també hi haurà alguns dibuixos, que són dibuixos meus, i tota l'estètica, pues, sí, ve a part meva. El bucle, farem? Què és el bucle? El bucle és una proposta que faré, que no he vist a ningú, però que crec que s'ha de canviar una mica tot. Llavors és un llibre on estaran totes les lletres amb la idea principal de que estiguin els acords també per si algú vol tocar la cançó, que la pugui tocar a casa amb la guitarra, tot i que no hi ha ni una guitarra en tot el disco, o amb l'ukelele, bueno, amb l'ukelele no, està prohibit, però amb qualsevol altre instrument podria fer-ho. Però podria, vull dir, seguint aquests acords podria tocar amb l'ukelele? Es podria però fer. Igual rebenta l'ukelele. Bueno, però es podria. Sí, o sigui, podria corrompre la música que tu sí, t'han concessió. Però no podria tocar amb un acordió, amb aquests acords? També. Està crec... vendida total, eh? Sí, sóc una vendida que lo flipes. Crec que amb el clarinet hauria de canviar, no sé, l'harmonia, no sé. Bueno, però si tenen clarinet ja sabran què han de fer. Bueno, perquè ho tens superclarinet. Clar. Sí. Molt bé, seguim amb preguntes, si sembla bé. I a nivell de videoclip... Espera, que no he acabat. O sigui, m'he preguntat una cosa i ni l'he acabat i ja m'estan preguntant una altra cosa. No, clar. No. Pues és el bucle. Estem en bucle. Sí. És un llibre amb la lletra de les cançons, una mica... el per què les cançons des del meu prisma i, bueno, pues serà el que vendré com a disco, no? No hi haurà disco físic, no faré ni un disc físic, llavors vendré un llibret. I qui vulgui tenir les cançons i reproduir-les a casa, pues amb el llibret hi haurà probablement un código QR que t'enlazarà a les meves cançons. I si no, pues hauràs d'esperar fins que les vagi publicant més a més, mica en mica, a poc, a Spotify, a YouTube i totes aquestes plataformes de merda. Molt bé, molt interessant. Molt bé. De fet, m'agrada molt perquè hi ha algunes bandes que, per exemple, jo consumeixo molta música a Bandcamp. Sí. I a Bandcamp hi ha l'opció d'escoltar-ho i si els autors fiquen les lletres, les pots veure. Mm-hmm. Pues hi ha gent que, a més, fa una cosa que sí que faràs tu, que és una explicació sí. de què li ha portat a fer, pues, o de què va la lletra, o què li ha portat, o bueno, pues una petita descripció de, no? del perquè de la cançó. Mm-hmm. I és molt interessant això, perquè a vegades tu llegint les lletres o escoltant les lletres interpretes o arribes a idees, però si et donen... I això és magnífic, eh? Que cadascú lliurement interpreti les lletres és magnífic. Sí, però si tens una aportació de l'autor, sí. doncs a vegades t'ajuda a, bueno, a empaquetar-ho tot més, no? Sí, que eren sí. a Policia Interior, també... Policia Interior, no, eren catalans, em sembla, que tenien moltíssima explicació de totes les seves lletres i vull dir que eren cançons d'aquestes d'un minut com a màxim, amb... tres cops la mateixa lletra repetida. I dos fulls d'explicació. I moltíssima explicació, i estava molt bé, perquè pues, et conscienciaven pues, de veganisme, de molts temes, de com, bueno, diferents temes, i la veritat és que és molt interessant, també, amb aquest punt de vista, de poder aprofundir més amb les lletres, no? I potser amb el booklet aquest pot ser un mètode. Sí, és una forma d'apropar-me una mica més al públic o a la gent que estigui interessada en la música. Mm-hmm. Molt bé. I a nivell de videoclips, has pensat de fer-ne alguns, de quines cançons, i n'has fet algun prèviament, per exemple? He fet vídeos. Vale. Vídeos musicals, diguem-ne, no? Videoclip, tal com la paraula, no sé, pues crec que no he fet cap, o em van fer un vídeo bastant guapo que jo podria dir que és un vídeo promocional, no un videoclip, a la fàbrica mateix. I aquesta persona que m'ho va fer em va agradar tant que pues, últimament estem treballant juntes i ara, avui mateix, aquest matí m'ha enviat el borrador del videoclip d'Holandés Errante, de la primera cançó que hem escoltat, i he flipat. Té una qualitat d'imatge, té una forma d'agafar els moments, aquest paio. Es diu Felipe, ve de Colòmbia i és un maquinàries. En realitat, sí, sí. I tens idees d'això, no? M'agradaria continuar treballant amb ell. Què passa? Que probablement en uns mesos ell marxi a seguir viatjant. Llavors no podré. Però bueno, mentre estigui aquí, jo, pues, és una forma també de donar suport econòmicament a una persona que no és legal en aquest país i que no tindria una altra forma. Llavors és bastant coherent amb la meva idea. Molt bé. I ho fa molt bé. Al final. Anava a dir que també està molt de moda avui en dia els videolírics, que se'n diu així. Que... Videolírics, què és això? Bueno, tu veus el vídeo a YouTube, però en lloc de veure un videoclip amb què passen coses, simplement és la lletra. Ah, clar. Amb més, com si fos un karaoke, per entendre'ns, no? Va apareixent la lletra allí, però pot ser amb més gràcia o menys gràcia, no? Amb estètica, o sigui, no, no les lletres d'Ariel 50 que van apareixent allí, sinó... Sí, com sí, si fos un videoclip, però no hi surt res, només la lletra, amb colors o... Crec que o alguna imatge. Que Esparrato ho va fer, per exemple. Sí, no? Jo he de dir personalment que els videolírics em fan bastant bajón. Com... Home, si t'esperes un videoclip i és un videolíric, però si de que hi hagi només la caràtula del disco i la música, a que hi hagi... també el... Però és que no... Vosaltres us pareu a mirar el videolíric? No. Vull dir, jo l'escolto. No. Un videoclip me'l miro... I després... Saps què passa? Que tu et mires el videoclip, jo també, i probablement vosaltres també, però cada cop menys es mira el videoclip. I el que està primant són vídeos curts de les cançons. Llavors, gastar-se el pastissal que t'has de gastar per fer un videoclip ja no és tan rentable com igual era fa 10 anys. I és millor fer 30 segons o 40 donant una mica d'imatge de què és aquesta cançó i després igual fer un videolíric, això se m'acudeix ara. M'agrada la idea, tot i que tu no, Manolo, em sap greu, no, però m'agrada la idea. Perquè m'entenguis, Manolo, per mi és com quan abans et compraves un CD, que el libreto que va a dins del CD, el fulletó, que és la portada, i el booklet aquest, que anava allí enganxat amb les pestanyetes que es trencaven, allí hi havia les lletres. Pues jo quan em comprava un CD i l'escoltava la primera, la segona o la tercera vegada, m'agafava el llibret i anava llegint les lletres perquè a vegades no ho entens tot, o si està en un altre idioma que no coneixes, sí. Pues almenys al tindre-ho escrit ho pots entendre més. I després, quan ja l'has escoltat tres o quatre, ja no agafes el llibret, ja, sí, ja saps de què va, llavors escoltes el disco i punto. Però com a entrada, no? Sí, sí, això a falta de suport físic, pues, un vídeo líric, sí, jo crec que... Pot, també pots fer un vídeo líric i posar fotos compromeses del llarg de la teva història, no? Aleshores enganxes a la gent que ho miri i dius, què fa? Per què posa això? Pues això. Igual sí que em passa que els grups que realment m'agradaria saber la lletra, tipus grups de... No fan res de tot això. Els que no s'entenen, no? De punk hardcore. Els que no s'entenen. Sí, no fan vídeo lírics. O hi ha molts que no en fan. Però sí, això t'ho compro, sí, sí, jo crec que és interessant. Jo també sóc de mirar-me el... O com a mínim els comentaris, que hagi, o com el Bandcamp, que sí, tens la lletra, o que els comentaris que fots la lletra. La lletra. A mi no m'ajuda, eh? No l'estem deixant parlar gens, eh? Perdó, no, perdó. És una entrevista i... A mi no, si jo estic parlant que te cagues. No, jo ho estava deixant espai perquè dic, hòstia, que no monopolitzes aquí el programa. Que hi ha més coses a dir. Si estem... és un programa per tu? Si... Bueno, una miqueta. Sí. La qüestió és que tu no et quedis sense... amb algo per dir. No. Si a més diem més coses, pues, també està bé. Clar, i ja entrant en aquest moment que li estem fent propostes de com fer la seva feina, una cosa que m'agrada molt també són com els videoclips de directes, o sigui, com de gravar directes, ben gravats, pues, no sé com ho deuen fer, però igual anar allà amb la persona que està fent de tècnica i dir-li, mira, pues, tal, em graves, no sé què, et passo un pen, me'l passes... Mm. I després fer allà com un mix d'alguns concerts amb la cançó, això. Però amb l'àudio dels directes o l'àudio de la gravació d'estudi i aleshores no, posada a sobre? Bueno, si el directe és ben gravat, un directe ben gravat mola bastant. Sí, la veritat que sí. Sí. Mm. I si no fer el muntatge de la cançó d'estudi i després unes imatges de diferents concerts, també fas el muntatge... D'altres grups. I no. Sí. La teva música amb... Jo què sé. A la merda. Bueno, no, ja tens propostes aquí. Ole, gràcies, per totes aquestes propostes. Ja me les pensaré i veiem... Quan arribi el moment de començar a penjar coses a YouTube, doncs mira, tens tot aquest ventall, no?, d'opcions. Què faré jo sense en pil-pam-pum? Plim-plam-plum. És que normalment estem sols, llavors no tenim algú aquí a fer-li propostes, llavors com que consumim un mogollon de música, pues, avui ens estem aquí. Clar que sí. Lluint. Molt bé, doncs si us sembla seguirem escoltant algunes cançons més d'aquest Lowless que ens presenta Valiente Folk avui al Pim Pam Punk i que tenim el privilegi de... avui. Ara sonaran Fucking Fastest, que ara ens explicarà... Molt ben pronunciat. Ens explicarà Valiente Folk a veure de què va, tot i que el títol, bueno, pot donar peu a pensar, no?, en alguna cosa. I un altre tema que es diu Primera Línia, i com sempre, pues, et preguntem què t'agradaria destacar d'aquests dos temes. Pues de Fucking Fascist m'agradaria destacar una mica... És bueno, una realitat que jo he trobat durant els últims anys, dintre sobretot del món llibertari, i és que a vegades pues, tendim a, tot i que som llibertàries, a totalitzar i creure que tenim la raó, i perquè som anarquistes pues, pensem que no hi ha res més i pues, això mateix ho fem veure la nostra realitat d'una manera totalitària a la resta. Llavors Fucking Fascist parla una mica d'això, de que a vegades per intentar ser tan políticament correctes, ens tornem feixistes. Mm-hmm. I Primera Línia és una mica... És una cançó que va... De drogues? Digues? De drogues? De drogues. De drogues que... primera línia, vale. Joder, no l'havia pillat, tio. No l'havia pillat. La Primera Línia és quan tens 14 anys, no? No, no. Perdón, Pedro. Primera Línia, pues, resulta que el 2021 va haver un paro nacional a Colòmbia on va sortir tothom al carrer, a les capitals i als pobles per una reforma llei que havia fet Uribe i Duque, en realitat. I res, pues, va la policia, els cossos d'estat van començar a reprimir molt fort a tot el poble, igual que havien fet durant els últims 20 anys als camps. Però aquest cop era a Bogotà, era a Cali, era a Ibagué, era a Manizales, era a totes les ciutats grans. I van haver bastants morts, van haver bastants ferits, van haver centenars de desaparecidos. hi havia penya que la incendiaven viva. Va ser un drama total. I pues aquells dies jo estava molt amb el Facebook i cada matí, allà era el vespre, llavors cada matí que jo m'aixecava arribaven els vídeos frescos del vespre de Colòmbia i durant un mes quasi cada dia jo m'aixecava plorant de la ràbia que em fotia veure tot això i pues sí, compartia per Facebook i de més i vaig pensar, però què faig amb això? Si és que això, compartir, per què no compong una cançó que els doni força i ànims per seguir resistint a la gent que estava a la primera línia confrontant la policia i de més. Llavors, primera línia és això, és una cançó que dona ànims a qualsevol lluita contra l'opressor. Molt bé, doncs som-hi, no? Escoltem primer Fucking Fastest i després primera línia, som-hi. Estan dándole un ejemplo al mundo Delirium Tremens amb el Valiente fent autèntiques meravelles, autèntiques barbaritats, com diria l'Isma, amb aquests dos temazos. Ja veus, i abans de continuar amb l'entrevista, si us sembla bé, us volem informar que la setmana vinent, el dia 27, em sembla, si no vaig marrar, tindrem el plaer de comptar amb la nostra estimada família Fracàs, els nostres col·legues de Terrassa, i Garenses, que ens venen a presentar el seu nou single, primer avançament del que serà el seu nou àlbum, un single que es titula Treballar és de pobres i que veurà la llum el proper 1 de maig, el dia del treballador. I que m'agradaria advertir de dues coses quan ve la família Fracàs. Una és que l'última vegada que vam venir ens van fer una entrevista a nosaltres. Sí. Ojo, o sigui, estudiem bé el single perquè sí. I potser hi torna a haver-hi preguntes. I la segona és que ens van portar birres. És veritat, també. Que si us ve de gust tornar-ho a fer, estem encantades. Però no parles del dia que estàvem a Terrassa i allò va ser improvisat, no? Que els vam fer una entrevista. És que jo no vaig anar allà. Jo no vaig allà. Els vam atracar, nosaltres passàvem per allí. I estaven a la barra, sí, de fet. Sí, sí, i va ser... No, jo dic quan vam venir aquí. Sí, sí. Buah, és veritat, molt bona també entrevista. Molt bé, tenim falqueta per dijous que ve, també. Que... Sí, en algun moment també ficarem la falca potser d'on sonem. No vindran a presentar el disc sencer com el Valiente, però el primer single, el primer avançament, també ens fa molta il·lusió. Riqui. Voleu falca, no? On sonem? On sonem? Que si no, no sabrà ningú, eh? Vale, va. Vinga, va. Pues la tiro, mira. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. Molt bé, doncs després d'aquesta falqueta, ara ja sabeu totes a on ens podeu escoltar setmana rere setmana i ara, si us sembla bé, seguim amb aquesta entrevista a Valiente Folk. I ara et volíem preguntar pel format físic, ja has comentat abans que no hi hauria disc, diguem, però sí que ens has comentat el tema del booklet, d'aquell llibret i així. Això quan estarà llest i com has pensat fer la distribució? On el podrem trobar? Riu, aquí. Vaja. No, pues estarà llest. El dia que hagi d'estar llest, ho estarà. Perquè mentrestant la gent haurà d'escoltar aquest programa sense parar. Sí. Si vols sentir el si vols escoltar Valiente Folk, escolta Pim Pam Pum. I la gent molt entusiasta agafarà l'Audacity i es tallarà calla, i es farà el seu disc. M'estàs fotent l'estratègia de màrqueting. Però un cop estigui fet això i presentat, si algú li agrada tan Valiente que fa això, t'asseguro jo que després es compra el... Clar, sí, i si no li regalo, li regalo. Home. Però aviam, quan estigui a les xarxes i als carrers, com serà això? Serà increïble. El capitalisme haurà caigut. Haurà guanyat. Sí. Ah, no, caigut, clar. No, pues, la setmana que, en principi, si tot va bé, jo crec que sí, eh? Ja, heu vist que soc una persona molt optimista. I crec el 24, dilluns, el 24. El 24, sí, està segur. No, el 29 ja ho tindrem tot llest. I a la presentació del disc al local dels Rures, a Barberà del Vallès, al costat de Lucena, al Parc de Can Serra, tindré bastantes còpies ja per vendre. Molt bé. O sigui, just a temps per la presentació en directe del disc. Clar, i saps que ho faré, probablement, ho faré amb les companyes de Bauma, que... Vam a tallar? Sí, que les coneixeu? Em sona, a mi em sona. Sí, no? D'algo, no? Crec que els segueixo per Instagram. Sí, jo també. Sí. No, doncs pues sembla, per Instagram almenys, sembla que són bastant guais. Clar que sí. Bauma, fotent-li canya i fent pegatines, libretos i tot el que faci falta. El que tu quieras. Però després d'això, tu m'imagino que quan facis bolos portaràs, però hi haurà algun sempre espai on deixaràs bucles, alguna plataforma on el podem comprar online? No sé, online no hi haurà, perquè és molt lío i jo ja estic amb molts focus oberts i no puc obrir un altre focus. Llavors, si les companyes de... Làpides. Sí, les també em sonen, crec que els segueixo a Instagram. Sí, jo a Facebook, Si m'ho demanen, doncs pues igual li deixo unes quantes i... Bueno, i si no s'hauran d'imprimir elles mateixes, que sí, també... Sí, no passa no, res. No, estaria bé, sí, sí. I qui m'ho demani, doncs pues, no tinc cap problema. Mm-hmm. Però pues, més així de forma de xarxa d'afinitats, no? O sigui, al final és una xarxa i també és mama, no? D'alguna mama, manera? Sí. És, sí, sí. És com aprofitar les dues bandes, la més digital i la més de tu a tu, i mesclar-ho i poder-ho trobar per tot arreu. Exactament, Pau. Si no ves a un bolo... Exacte. I, no, al final ja la intenció és que vinguin als concerts, clar. Que ja està bé, no? Veniu als concerts. Apoyeu a les vostres artistes locals. Deixeu el youtuber, sortiu de casa... Genial, doncs per seguir amb més música combativa tenim el plaer de portar-vos dos temes més de la Valiente, d'aquí? No, que no sabia què estaves fent, perdó. Des de Loles. Loles. Loles. Voleu escoltar Loles o no? Sí. Aquí s'acaba de presentar. Aquí primícia, primícia al pim-pam-pum. Teniu un diàleg aquí amb la... Guapa. Molt bé. Guapa. La Loles. Ja està bé, bueno. Que les freqüències de la ràdio. Disculpa, i en aquesta ocasió sonaran dues cançons que es titulen Canción del Soldado, Canción sense accent, suposo que Canción ben posada, i que és una versió naca de Chicho Sánchez Farlosio. Sí. Farlopio, és que sempre dic Farlopio. N'has a dir Farlosio en català. El Farlosi. I és que després de les trompes de Farlopio... El Chicho. El Chicho. El Che, de tota la vida. Bueno, què ens pots explicar d'aquesta cançoneta? Us puc explicar que Chicho Sánchez Farlosio és un compositor que m'ha acompanyat tota la vida sense jo sapiguer-ho. He estat tota la vida cantant cançons seves, pensant que eren pues, cançons tradicionals de la Guerra Civil o anarquistes de la CNT o el que sigui, i molts anys després de tocar-les se m'ha demostrat que no, que era Chicho Sánchez Ferlós qui ha escrit tot aquest cancionero. I pues, aquesta és la meva forma d'honorar i d'admirar aquest personatge, fill de falangistes. Sí, tot s'ha de dir. Tot s'ha de dir. Bueno, ningú tria d'on neix. No, però ole ell. Sí, sí. La veritat. No, i la veritat és que sí que semblen cançons populars, tradicionals, de tota la vida, i és impressionant el que va fer. O sigui, per treure's el barret. Sí, la veritat que sí. Un altre segle. I l'altra cançó és Reacciona. Reacciona és una mica divertit perquè... És... Perdona un moment. La cançó de... que ha sonat molt aquí el pim-pam-pum del Chicho Sánchez Ferlosio, pot ser la de Poder Popular? La que no. També versionen... Bueno, crec que no. Serà... Història de tres amigos. La història de tres amigos. Aquesta, vale. O la del gallo rojo, solidaritat, gallo negro. Rojo. Sí, o a la huelga. A la huelga. Vale. Sí. Vale. No, així, les la que dius és de Mundo Rural. Però crec que no fan... La de luchar, crear, poder popular... Que va fer fiasco després. Però un que és francès... Sí? Ui. Bueno, no, el francès és el... hòstia, tio, ara... Reconduïm perquè estem presentant el meu disc. Sí, vale, sí, vale. Sí, hola. Gràcies. Hola. Sisplau, Reacciona. Que se m'ha oblidat un detall d'aquesta cançó de Canción de Soldado, que per mi és important, i és que hi ha un moment que hi ha un discurs de Federica Montseny que va donar a la tornada del seu exili el 1977. L'oblidada del Solidario, realment, no? Sí, sí, sí. Exacte. Pues hi ha un discurs que a mi m'ha agradat molt introduir-ho a aquesta cançó per la temàtica i també per admirar i honorar a Federica Montseny. Molt bé. I ja està, aquí s'acaba la intervenció. Molt bé, ben fet. Vale, això seria la primera de les que sonaran, Canción de Soldado, i després ve Reacciona. Reacciona és una mica una paròdia a mi mateixa, perquè, bueno, pues, no sé si us en recordeu, però... Fa un temps hi havia com una mena de pandèmia o alguna cosa així, i pues, la penya, totes les cançautores i els cançautors van començar a fer cançons, saps? I a mi això em feia una ràbia que lo flipes. I vaig dir mai escriure una cançó sobre aquest període. I llavors la vaig escriure. I es reacciona amb una melodia que també em fot moltíssim, que ja l'escoltareu quin és. Molt bé, doncs anem a gaudir-ho. Primer Canción de Soldado i després Reacciona. Reacciona. Som-hi. Dicen que la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. Ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Nos preparan para la lucha y en contra de los obreros. Mal rayo me parta a mí si ataco a mis compañeros. La guerra que tanto temen no viene del extranjero. Son luchas de proletarios como los bravos mineros. Ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Cuando muere un general, lo llevan sobre un armón. Al que se mata en la mina, lo entierran carbón. Al que se mata en la mina lo llevan sus compañeros. Dolor de carbón y piedra, luto de bravos mineros. Ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Al recuerdo de lo que fueron las realizaciones colectivistas efectuadas en Cataluña, que son la auténtica, la única, la verdadera autogestión que se ha vivido en el mundo. Si mi hermano se levanta, estando yo en el cuartel, sacó el fuego. Sois valientes cuando llegue vuestro día. Ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Sabemos que el mundo se va a acabar y la humanidad se extinguirá y no hay nada que hacer para evitarlo. Llegó el momento de preguntarse quién es el amo de tus decisiones. Y si no eres tú, entonces reacciona. Reacciona, reacciona, reacciona, reacciona. Treinta mil soldados desembarcaron ya y en sus posiciones se dispondrán. Aquí ya tienes tu conflicto armado. Refuerza tus redes de afinidad e intenta consumir solo producto local. Debemos apoyarnos. reacciona, reacciona, reacciona, reacciona. Puedes seguir el consejo del rey, los altos cargos de la ley, pero acepta que esto ya no es conspiranoia. Acelera tu proceso de autogestión y organízate desde tu balcón, pero ante todo no me seas policía. Que bé que ens ho passem, eh? Molt bé. Ah, mira, deixeu-me fer l'incís abans que he fet la parrafada aquella de que si eren els Fiasco. Sí. Ho he buscat i també és una cançó dels Fiasco, que és La mala reputació, i el cantautor francès que volia dir era el Georges Brassens. Ah, bona, bona, i tant. I ja està. Bueno, doncs això aquí ha sigut quan la persona convidada han sabut de ficar el toque. De reconduint. Sí. L'Isma encara el sento, o sigui, perquè ho he llegit, però si no, si parem l'orella, jo crec que sent com se n'estan fotent de nosaltres. Jo ho he dit perquè l'he escoltat, eh? Bueno, molt bé, molt bé, eh? La canció de Soldado i aquest reacciona. Mm. Ole, gràcies. Sí, el guió posava Falca on sonem, però ens ho patem perquè ja ho hem, ja hem posat. Però si voleu tirar una altra Falca. Tira-la, sí. Quina és, la de Cortato o la de la No, aquesta no, és... És aquesta la que moleu. Escolteu Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell. Música de trinxera per oïdes dissidents. Música revolucionària per oïdes incendiàries. Música combativa per oïdes rebels. Sí. Oh, a més amb l'Eric. A capella. Que maco. L'Eric ho deixa superbonic al final. Sí. Bueno, doncs... estem aquí, bueno, no sé com dir-lo, però bueno, que és un goig, això que estem fent avui. Ho estem passant molt bé, a més. De presentar aquest disc de Valiente Folk, aquest Lawless. Si us sembla bé, anirem ja cap a les últimes preguntes d'aquesta entrevista a l'edició 453, aquesta edició tan i tan especial. Esperava que digués sí. 354, cabrones. O 380, qualsevol número valia. Doncs això, anirem tirant les últimes preguntes, tot i que qui sap si hi hauran més, perquè, bueno... Sí, ens agrada improvisar a vegades. De què t'agrada que parlin les teves cançons, Valiente? A què li canta Valiente? Normalment li canto contra les opressions i per treballs col·lectius i llibertaris. Per mi és molt important la temàtica de les lletres. Per mi és el més important. De fet, la música és una excusa per promoure una mica les idees. Ai, ai, com a mi m'agrada. Ole, ole. I bueno, pues, com que toco l'acordió i el violí i el piano, crec que arribo a públic que no arribaria si toqués la guitarra o la bateria. Llavors, m'agrada jugar amb això, no? De portar gent que no està acostumada a escoltar treballs col·lectius, que vingui a la meva música i comenci a plantejar-se altres formes. Molt bé, molt interessant. Bueno, al final això, no? La música té aquest component tan important d'altaveu i de difusió de les idees, no? Igual que aquí a la ràdio, pues, fem perquè això ho escoltin persones, no? M'imagino que quan surt de tu deu ser també molt satisfactori tenir aquest altaveu i això, i poder fer-ho d'una manera ampla i poder apropar gent a aquestes idees, em sembla superinteressant. Molt bé. I si us sembla, parlem una mica del que és la trade of merchandising, què has pensat fer en aquest sentit? Com arrepa a casa. Bueno, sí. Està al guió, eh? No et penses. Ah, vale. Pues he pensat fer, primer de tot, unes xapes. Vale. Unes xapes guapíssimes amb l'anagrama i el logo de Valiente Folk. Bé. I després, pues, seguint amb l'autogestió, tinc una companya em va deixar uns linòleums i llavors jo he tallat diverses coses. Vale, aviam sí, com sí, va. No riguis, perquè he tallat diverses coses i llavors amb pintura que m'he trobat al carrer i teles que m'he trobat al carrer he fet parxes. Ah, com els que tenies feia temps? Sí, de... sí, és que vaig trobar molta pintura i molta vera. Molt llavors, sí. Pues, continuo amb el mateix. I faig parxes i pues, els venc als concerts. És la meva forma de financiar-me perquè molts cops, malauradament, des de França cap a baix, pues, la gent vol que toquis i a vegades no paguen ni la gasolina. Llavors, l'única forma de poder sobreviure és a través del merchandising. Llavors, des d'aquí, una reivindicació. Aviam si comencem a pagar les artistes. I de França cap a munt, sí? És una barbaritat. I sí. França? França és una merda. O sigui, no, França és molt guapa. França és un home, país... Home, ho crema molt. És un país increïble. L'única així cosa és que hi ha francesos. Però lo de pagar els artistes a França sí que... No, fan, sí, sí que es paga. Igual no es paga una barbaritat, però es paga un mínim. Uns mínims de 100, 200, 300 pavos, saps? Que això... Pot semblar una barbaritat, però per una persona que es dedica a això, no és gaire, en realitat. I aquí, a la península, realment estem en una situació bastant precària, les artistes. Mm-hmm. Bueno, i sobretot si et vols dedicar a això, perquè jo crec que moltes vegades el que passa és que tenim la concepció de, bueno, aquesta persona o aquestes persones venen a tocar... però tenen una feina, no? És com... Clar. Sí, sí, clar. Després es guanyen la vida d'una altra cosa, això ho fan clar. Els caps de setmana perquè els ve de gust, no? I hem de canviar una mica aquest paradigma, no? Perquè sí. Si no... I està molt integrat de que els hobbies són cars, no? D'alguna manera, vull dir... Si toca és perquè és un hobby, no? Normalment, en general, la gent és així, toca la guitarra i no és la seva feina, és un hobby que fa a fora de les seves hores de feina. I li costa diners, perquè els hobbies costen molts diners, perquè estem en un estat capitalista que tu guanyes molts dinerets per després gastar-te'ls molts amb el teu disfrute, que és el teu hobby. No? I és trencar aquesta dinàmica, clar. Aquí estic jo per trencar-la. Jo, per sort, últimament estic veient... O he anat a... O dona la casualitat que he anat a alguns concerts, per exemple, la Rock and Trini de Barna. Tots els concerts que fan allí, o almenys els últims que he vist, posa por d'ajut obligat. Voluntari, però recomanat mínim de 3 euros. Voluntari obligatori, no? I sempre va, pues, i t'ho posen si va per una causa, llavors els que van a tocar allí pues, potser no, ja saben que van a tocar per la causa i llavors sí que ho fan per la causa, clar, sí. Però si no és per cap causa llavors suposo que ha d'anar per les bandes. Però instaurar aquest bo d'ajut o ni que sigui un mínim de taquilla inversa sí. També en molts espais... Un mínim, estaria molt bé. Sí, al final és el que... Quan tu vas a gaudir... O sigui, fer que sigui habitual que quan vagis a consumir cultura, música en un concert cultura, sí. Paguis algo. Al final és el que deia Lola Flores. Si tots els espanyols me diessin una peseta, saps? Pues lo mateix, pues si tota la penya que ve al concert dona un euro, si són 20 persones, pues són 20 euros que guanya l'artista. Que és una misèria? Sí, però ja són 20 euros. I si en comptes d'un euro són 3... Pues 20 per 3 són 60. Llavors ja comencem a parlar d'algo, saps? Bueno, i que després ens gastem molt fàcilment aquests 3 euros en birra i molt més. O 60 pavos en coca. Vull dir que sí, o sigui que tothom consumeix i després ningú té pels artistes, saps? No, i que també és veritat de quan vas a un concert i tot... Estàs gaudint aquella cultura. A més, la gent que està anant ja és afí a aquest tipus de música. Està semiconscienciada o conscienciada totalment sobre les temàtiques. I vulguis que no, és un pas més que no és ni un pas endavant ni un pas enrere. És ajudar i seguir la mateixa filosofia. És no, suport mutu, al final. Exacte. És el mateix suport mutu que donem les artistes per causes durant tants anys, pues de tant en tant, no diem que sempre a cada concert, però de tant en tant estaria bé que els artistes cobressin bé. De tant en tant. Que potser no hi haurien d'haver diners, potser no, no hauria de funcionar així. Potser sí. Però sí, però vivim aquest món. Estem així, i de moment. És el que hi ha. I ja està. I on podrà la gent adreçar-se per adquirir qualsevol de les peces de marxandatge que pots distribuir? Als meus concerts, nena. Veniu a escoltar Valiente Folk. Què passaria si algú gravés un CD, alguna distri, croquetament, i el comencés a distribuir? Que li menjaria la boca. Alguna distribuir propera d'aquí de la taula? Però que sàpiga qui ho faci, que ho sàpiga, que li menjaré la boca. I parlant una mica d'això del suport mutu i de l'autogestió, com has gestionat tota la producció d'aquest disc? A nivell organitzatiu, econòmic? A nivell econòmic, bàsicament, jo toco al carrer. Toco el violí al carrer i per això em permet viure en tots els termes que pots imaginar, i pues, de tocar molt i molt i molt i molt al carrer m'ha permès estalviar una mica de pasta amb la que vaig començar a gravar el disc i poder pagar la gravació. Això és a nivell econòmic, és bàsicament carrer. Mm-hmm. Puc explicar una anècdota? Digues. L'altre dia, o sigui, davant de la meva feina hi ha un Mercadona i a vegades es fica allí a Santa Coloma, uh-huh, i a vegades fiquen gent a tocar, i concretament el violí. Ah, que guai. I l'altre dia hi vaig passar per allí, i té lo típic que tens un altaveuet que sona música i tu toques a sobre, no? Pues potser hi ha música que potser hi ha la bateria, una guitarreta i això, i tu toques el violí a sobre. Doncs vaig estar allí mirant-lo, i el violí era gravat també. Hòstia! Però vaig veure que no quadraven el que feia amb les mans. Fins i tot parava una... O sigui que no... Un cop a la meva vida vaig trobar una persona així, a Bilbao. Era una persona... És molt ruïn, ficar-te... Asiàtica. No, o sigui, jo al principi, com a violinista, no? Va dir... Oh, oh, no? Me cago en Dios. Però després vaig dir... Què collons? Però si jo vaig fer el mateix sense amplificador i sense mentir, però jo tocava com el cul. I tocava. I em donaven la pasta per marxar. Tu, pues, què millor que començar a tocar amb el que et vagin donant diners i mica en mica ja aprendràs. El violí és un instrument difícil. Vale, vale. Trigues 2 anys a aprendre. Potser vaig prejutjar aquella persona i estava aprenent, però a mi em va donar tota la sensació d'una estafa com una casa. Bueno, no pren-ho. Era un procés d'aprenentatge, sinó ja. Era una estafa ja apresa. Ja. Consolidada. Consolidada. No? Pren-ho com una performance. Ja sí, està. Al final cadascú intenta fer el que pot. També, no? Vale, perdó, la... No. És que m'hi has fet pensar, és que em va xocar molt, la veritat, perquè no sé, vaig anar allí a parar-me a gaudir, no? I mm-hmm. Així tirava i em vaig sentir estafa. I un moment, a nivell organitzatiu, o sigui, què? Sé que t'estàs pixant moltíssim. Tot bé, tranquil. Si vols fer pareu de tècnica... No, home, no. Vale, decidim entre totes una cançó per posar. Vinga, va, una cançó així guapa. Sí, que no cal que sigui... Jo crec que encartaria molt bé Bestiario, o Saetas, o Malafarra. Bestiario segur que tenim. Sí. Bestiario, que ha passat coses, no? Bestiario, últimament. Bestiari ja no existeix. Això. Sí. Bueno, per fer temps. S'han dividit, sí. S'han dividit en dues bandes. Uh-huh. Una és Malafarra, que és Cumbia Core. Uh-huh. Que està molt guai. Que bona combinació. Està molt guai. I l'altra és Saetas, que continua sent folk punk. Uh-huh. Amb Saetas, aquest estiu, estem organitzant una gira i rolarem una mica per Europa. Saetas i Valiente Folk, conjuntament. Wow. Llavors, qui tingui un espai que vulgui folk punk, que ens contacti. Pensava que anaves a dir, qui vulgui escoltar-nos, que rondi per Europa. I també que, ens que podrien en general, seguir. Que... Ens podrien seguir, sí. Voleu alguna de Bestiario en concret? Aquesta que tens... Sueños de papel. Venga, Sueños de papel... Aquesta no la tinc. Ah, vaya, Sueños de papel. Mira, tinc Este infierno, piensas luego... Los niños del caos. Aviam, Valiente. Joder, en tinc 4 o 5 aquí, en tinc 4 o 5 només. Va, posa una. Piensas luego, destruyes, siempre pensando en la destrucción. Som-hi. Siempre pensando en arreglarlo todo, manipulando lo que ya es. filtrando las habilidades, manipulando las de otros, buscando la coherencia, buscando la fuerza, volar la decadencia. Siempre pensando en la destrucción como la única solución. Siempre pensando en la destrucción. Aquí no hay bendición, toma tu maldición. Siempre pensando en la destrucción como la única solución. Siempre pensando en la destrucción. Aquí no hay bendición, toma tu maldición. Reivindicaré nada de nada, nunca jamás la autoridad. Buscaremos alternativas y pasaremos a la acción. ¡Viva la autogestión! No reivindicaré nada de nada, nunca jamás la autoridad. Buscaremos alternativas y pasaremos a la acción. ¡Viva la ocupación! Siempre pensando en la destrucción como la única solución. Siempre pensando en la destrucción. Aquí no hay bendición, toma tu maldición. Siempre pensando en la destrucción como la única solución. Siempre pensando en la destrucción. Aquí no hay bendición, toma tu maldición. Siempre pensando en la destrucción como la única solución. Siempre pensando en la destrucción. Aquí no hay bendición, toma tu maldición. Siempre pensando en la destrucción como la única solución. Siempre pensando en la destrucción. Aquí no hay bendición, toma tu maldición. Es apocalíptico todo. Aquí hem tingut Bestiario. Que aquests són sí. Col·legues, no? Has fet gires o hi faràs alguna gira amb ells? Sí, o... faré ara... Bueno, amb Bestiario no, amb part de Bestiario, al juliol. I vaig anar... Jo vaig anar a Colòmbia perquè em van convidar a Bestiario. Okay. Llavors vaig anar allà i pues, vaig fer alguns concerts i vaig compartir escenari amb ells també i era un grup referent i pues, dic, hòstia, pues, ja he complet un somni. Que guapo. Home, i ara en ve un altre, no? Aleshores... Ara ve un altre. Ah, i, que i els no. Que queden. Clar. Molt bé, doncs després d'aquesta pausa per motius fisiològics continuem amb l'entrevista. Motius etílics. Tot el que entra després ha de sortir. Sí, és llogat tot. Tot és llogat. A veure, quan fa que va començar a gestar-se aquest disc? I quan fa que vas darrere de treure aquest nou treball? Realment, justament abans del disc, jo estava a Múrcia, traiem el carnet de cotxe, perquè ja, penya, si us heu de treure el carnet de cotxe, aneu a Múrcia. Vaig gastar 290 pavos. Joder. Entre teòrica, pràctiques... Tot. Llavors, no sé, ara igual són 300... O sigui, estan aquí. 390 el que us heu de gastar, però, penya, aneu a Múrcia a treure's el carnet de cotxe. No, no et preguntaré com vas anar-hi, però vas tornar amb carnet. Sí, ja. Va tornar amb cotxe. Amb carnet i cotxe, nena. I, bueno, pues jo estava allà i ja vaig dir, hòstia, estaria bé recopilar totes les cançons de la meva vida una mica de, que he fet artísticament i gravar-les bé. Perquè jo alguna d'aquestes cançons ja les he gravat, però les he gravat així, patxutxamente. Llavors, això era el febrer del 2020. I al març va començar una moguda, que no acabo d'entendre encara, que va parar aquest projecte. Llavors fins ara no l'he pogut recuperar per motius econòmics, bàsicament, perquè és que, imagina't, sent música de carrer i no poder anar al carrer perquè t'ho prohibeix el govern... També hem fotut. Una miqueta raro, no? Pues ara, pues, després d'un any o dos de poder sortir, sí que he començat a estalviar i he pogut fer front en aquesta batalla. Molt bé, Pau, tens alguna pregunta ara? Bueno, el Pau sí. Està liat amb les xarxes avui. I... Jo, sí. Em costa molt tot això. Fer disme no és fàcil, eh? No, no, no d'anar reenganxant i anar... I això que tu tens la feina de les tecles i ho portes prou bé, en canvi, altres coses... Combinar coses sempre és difícil, no? Fer multitasking... Sí, com vols que em pregunti jo mateixa? Sí, pregunta, vale. com et va això? Quin és? És el problema, que no ho sé. Quina idea... Pues, quina idea tens per aquest disc? Què és el que t'agradaria que la gent s'emportés al pillar-se aquest Lawless? Jo, sincerament, crec que la meva idea és que aquest disc arribi a la gent, no? I que al final la gent ho senti, ho entengui, entengui el missatge, que s'ho passi bé, que ho gaudeixi. Ell ha fet la pregunta i tu estàs fent la resposta. Sí. No, però és que és el que anava a contestar. Molt bé, molt bé. I que ho comparteixi, que ha de compartir això, perquè és bona música i ha d'arribar a tots els indrets del món. Perquè la finalitat, al final... és el missatge. I si la gent ho comparteix, el missatge arriba a la seva fi. A tot arreu. I acabarem amb la merda. Molt optimista, sí que ets molt optimista, és veritat. Sí. No ens enganyem. No. Jo et volia preguntar, ara no et preguntaré a tu, Pau, sinó a tu, Valiente, quins llocs t'han inspirat per l'elaboració d'aquest treball? Pues és un recull de diferents llocs on he anat vivint, viatjant i de més. Des de Catalunya, a Cadis, a Holanda, a Itàlia, França una miqueteta, però els francesos no, i Colòmbia, i Mèxic, i Cuba, i sobretot els Balcans m'han influenciat bastant durant molts anys. La música balcànica i la música gitana m'ha puto flipat. Bueno, és un recull de tot i de res i de punk. Molt bé, doncs acabarem amb els tres últims temes del disc. Són concretament The Farm Song, Vegano, perquè va, és Vegan X, Veganics. I Mala Raça. No havia sonat aquesta ja? Sí, ha sonat, sí. Però... aquesta és la cançó sorpresa. Ah, amigo, vale, és el bonus track. És el bonus track. Oh, i llavors és Mala Raça, la mateixa instrumentació, exactament igual, però cantada en sicilià, que seria la versió original. Olé, o sigui, acabarem amb Cabaret del Bo. I les dues d'abans, què t'has de dir remarcades? Pues, The Farm Song és una cançó ultra especial per mi, perquè parla d'una grangeta ocupada que on vaig passar com 5 anys de la meva vida, a Holanda, on vaig aprendre moltíssima música, moltíssima política, moltíssima filosofia, antropologia, llengües, en fi, un munt de temes. I la va escriure una amiga meva, Ari, quan... Ari, de Castellà del Vallès. Ari, sí, sí. L'Ari, la coneixes, sí. De Castellà del Vallès. Jo la vaig conèixer a la mecànica i va començar... Bueno, vam començar a tenir relació perquè va venir a viure amb mi a una casa que havíem ocupat aquí a Sabadell, que es deia Can Burguesa. Ai, què et sona? No, però em fa molta gràcia el nom. Can Burguesa. Jo crec que hi he estat i et vaig conèixer allà. I eren vegans. Ai! I, bueno, pues la va escriure ella, que és una magnífica persona i increïble compositora. I al parlar d'aquesta casa, pues a mi em va tocar molt la patata i m'agradaria agrair-li fent una versió de la seva cançó a la meva manera, The Farm Song. He de dir que és la cançó més tendra que tinc i la més harta i hardcore que tinc a la vegada. Perquè comença molt, molt tranquil·la, però després hi ha gòlums i demés per allà. I anant cap a Vegana, Veganex, tornem a l'autoboicot? No. Va, jo soc una persona que manté una dieta vegetariana des dels 13 anys i vegana sempre que puc. No sempre és possible perquè viatjant a vegades pues, demano un bocata de tortilla, a vegades sí, què farem, però jo sí que intento mantenir una dieta vegana. I aquesta cançó, molta gent que no em coneix pensa que és una cançó de caricatura del veganisme i no és així, és una caricatura del totalitarisme que molts cops es representa dins del món vegà. O sigui, és una cançó. És una cançó que podríem ficar a la secció Foli Seitan. Foli! Foli! És veritat, nena. La rescatarem, sí, sí. La rescatarem. Aquesta cançó, jo estava una mica cabrejada amb el Pim Pam Pum fa molt temps, perquè aquesta cançó ja la vaig gravar jo amb un grup que tenia, que era Ekra Etotorkse, i deia, algun dia ja veuràs, que algun dia em fotran la sorpresa de ficar-la al Fot-li Seitan, i mai ho han fet. Torna-ho a dir, però al revés. Poli... Litov! No, però... Ekra Etotorkse, dius? Sí, sí. Digueu tu al revés? No. A veure si saps. No vull dir. Va, doncs ja... Però són coses que passen. Si fas una bona cançó, és el que té. És el que hi ha. Ja està. Sí. Deixa'm dir que el que normalment fa la secció Felicitant... Foli! Soc jo, que sóc l'únic que no ha viscut mai a Barberà del Vallès i el que menys et coneix. De... Ah, pensava estar incitant però els altres, a Barberà, incitava a ser carnívor. Els altres Barberà pitecos que pululen pel programa... Doncs són sí, molt carnívors. Sí que ho hauríem pogut fer. Ho hauríem pogut fer i ho he demanat inclús, eh? Però no m'han fet cas. Bueno, has hagut de venir tu aquí, sí, in situ, a presentar-nos a... A fotre ordre. Clar que sí. Falta una. I no res. I Malarratxa, pues, és la mateixa que la segona cançó que hem escoltat, però seria pues, amb, cantada en sicilià i amb una mica... La primera va ser més divertida, aquesta és més emocional, per mi. Ja no sé com s'escoltarà. Home, genial. Moltes gràcies, Belite, per haver-nos presentat en primícia el teu nou treball íntegre, a més, o sigui, impressionant, aquest Loules. Que esperem que s'escolti arreu i que la penya se'l pilli en massa i a poc, doncs, que vagi difonent la teva bona música. Ja saps on tens un programa i una ràdio lliure que et recolzen això, com sempre. Moltíssimes gràcies a vosaltres per creure en penya com jo. Doncs marxem, família, amb aquests tres temes de Valiente. Primer, The Farm Song, després Veganax i després la versió original siciliana de Mala Raça. I no, algú vol destacar alguna cosa més? Sense Fot-li que... Seitan! Fot-li! I que s'ha colat Bestiario pel mig, que també... No estava, no estava el guió, però... Però s'ho mereixia, s'ho mereixia. I tant. Sí. Ha molat molt, la veritat. Ha estat tot un plaer haver estat aquí amb tots vosaltres, com sempre, no deixeu d'escoltar-nos, que nosaltres no deixarem de fer programes tan guapos com el d'avui. Ja sabeu que sou l'autèntic motor que fa moure, com diria l'Isma, el pim-pam-pum, l'autèntic cor que fa batigar el programa. Som el pim-pam-pum des del 2009, donant veu a la resistència. Que cabrón, ha afegit un munt de coses. Sí, sí, sí, sí. Això sense el tonillo de l'Isma no és el mateix. Apostoflà, eh? Però... Com sempre diem, família, ens trobem... A la xarxa... I pels carrers! Salut i revolta! Vamos! Silence from the walls and would silence the screams of the war you survive. It's been long time, long time. And with time we fix each other's pain. You were the symbol other's heart. Remember, these aren't just thoughts but steps for the freedom we want. Silence from the walls for the freedom we want. Freedom we want. ser budem bufa rintana jaca. Prihava Kristom kruži je cirđija. Kristu no mi padru ni mi štravaca. Mi trata komu cani e la via. Si picchia tutto cu la sua monazza. Manco la vita mia, rizziga mia. Distruggi la Gesù, sta mala razza. Distruggi la Gesù, fallo per mia. Sì, fallo per mia. E Cristo me risponde, mira la croce. Forse si sospezia di li dovrazza. Giustizia si la faccia, nessuno ormai più la farà pitia. Se tu sei un uomo e non si te sta impazza, ascolta bene sta sentenza mia. Caiunque ho dato un cruci non saria. Se avessi fatto un gioco e riguardia, caio che ho dato un cruci non saria. Ti lamenti, ma che ti lamenti, picchia nu bastone e tira fuori i denti. Ti lamenti, ma che ti lamenti, picchia nu bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, picchia nu bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, picchia nu bastone e tira fuori i denti. Radiotrama.cat. A la xarxa i als carrers. Salut i revolta!